távozol tőlünk, Úristen, ím esze is magad mit rejted el. Ez sok ideig való ínségben, miért, hogy minket így felejtesz el? Ím az istentelen kevénységgel kergeti a szegényt és nyomorgatja az önnön nyakába esik hálója. Mert ez istentelen dicsekedik és gyönyörködik kívánságában, dicséri a fösvényt, hízelkedik, Istent káromja felfubolkodván. Akit megutál nagy hívságában, sőt kevésségében így gondolkodik, hogy nincsen Isten, azzal csúfolódik. Ő bolondságában úgy elmégyen, erős ítéletedet nem féli, és kevésségében szól nagy fennen, ellenségit is semminek véli. Könnyen elfúhatja, azt ítéli, végre mond bátran, lakom és csendesen, soha nem esem szerencsétlenségben. Átokkal, szitokkal rakva szája, szól az ő nyelve csak álnokságot. Ez nyelvét szoktatta csalárcságra, kivel szerez sok bút és bánatot. Tolvaj módra megáll barlangokot, les helyből a szegényre ólálkodik, hogy azt megkaphassa, azon forgódik. Barlangban magát megvonja titkon, hogy az ártatlant megragadhassa, mint az oroszlán vigyáz alikon, hogy a szegényt hálóba hozhassa, és ő torkában azt béfalhassa, abban forog ő néki minden gondja, hogy a szegényt megejthesse és megfogja. Még azt is mondja az ő szívében, hogy Isten ezzel semmit nem gondol, orcáját elrejti ezek ellen, szemét béhunja máshová fordul. Kérlek, Uram, ez dolgon megindulj, nyújtsd ki kezed, a szegényt ne felejtsd el, és a nyomorultnak légy segítséggel. Elné a gonosz ember, hogy káromja csúfolja az Istent. Szívében mond számot, Isten nem kér, de te, Uram, értesz és látsz mindent. Azért a szegény csak reád tekint, a nyomorult árva te benned bízik, és tőled kegyesen megsegítetik. Törd meg az istentelennek karját, hívd elődbe és idézd törvényben. Vizsgáld és ítéld meg gonoszságát, eképpen nem merj jönni elődben. És így örökkérek nál az Isten, e világot igazsággal vezérli, a pogányokat földről mindent törli. Uram, tekintsd meg a nyomorultat, a szelídeket kegyesen tartsd meg, vedd füleidbe kiáltásokat, erősíts szívüket, vigasztald meg, a szegény árvákat védelmezd meg, zabolázd meg az erőszaktévőket, gonoszoktól a földön ód népedet.